اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه عزيز مصر اغفر خزي طويل واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين تولغ المستارة او تفق الجناح باني استغفار کوا او بل طرف کا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ته وی عارفان هازا بس دې خبرې را مخواړو د دې اړو چا ته تذکرہ مخوا خو بهر حال فخار کی خبر مشهور ایک بار دا دې مصر د خزي مطالق کدا خپل غلام باندې عاشق ده او دا غره مطالبه کړی ده ندی باندې دا خبر بوچ وا او د خپل عذر د پیښولو په تور باندې چې د یوسف علیه السلام و سلام د محبت په باب کې مجبور ایم او دا زما بې وسیله او که ستاسو واسطه د یوسف علیه السلام و سلام سره راله ستاسو به هم درته هاي د هغې دپاره د مصر چې کومې اهمې زنانه وی اغیلی د دعوت پروگرام وکړو او دی را وغوښتلې او بیا یوسف علیه السلام وسلام ته یې وینا ګهاني طور په دی باندې راوځه چې هغه یوسف علیه السلام وسلام پولیدو د هغې دومره هیبت زلک وي د هغه د حسن نه چې د هغه میوو په ځای باندې خپلې ګوتې پرېږدي یعنې بالکل حیران کن حسن الله جل جلاله هغه ته ورکړو چې هغه دا خبر وکړه ما هذا بشرا دا خو بالکل انسان نه دی دا خو یو فرشته ده ان هذا الا ملک کریم د دې خپله خبره او خپله مدعا بیا څرګنده کړه فذلکن الذی لمتننی فی دا هغه شخصیت دی چې دې باره کې تاسو به په ما باندې ملامتیا کوله چې دې په خپل غلام باندې دا په خپل غلام باندې عاشق ده او دا هغه نه مطالبه کړې وقال نسوة او اوی زنانو فی المدینة فخار کی یعنی پا مصر کی امرأة العزیز خزد عزیز مصر چدا تراغد فتاها بی مطالبت لدا فتاها دا خادم پلنا فتا پمانا دا نوجوان نزی او پمانا دا خادم او دا غلام عن نفسه فبارات نفسا اکی قد شغفها خبا قد شغفها قطعیم ترا دیتا کلشوی دے پردی دزلد دیتا خبا تیتی بار زمینی باندی شغفا کی زمین نغفتا تراجی دے او شغاف او شغاف ففتحی دشین باندی او فکتری دشین باندی دا د خپل پردې ته ویل شي قد شغفها حبا اي قد وصلا قد دخلا شغاف قلبها دی ورننوت دی او دی ورته خل شوی دی پردې د زړه دی تا حبا په اعتبار دوی نه باندې د دې فتا او د دې نوجوان مینا دا دې زمستر د خپل دغلو فردي تا ور داخله شوې ده یعنی معمولی مینا یې ورته نه ده انتهایي کښې ورسره پیدا شوې ده بالکل زړه ته ورننوتلی قد شغفها قدرگی سرا دی ورده کن شوی دی پر دی دزلد دیتا خوبا دی حیثیتا دمینینا اینا لنراها بیتکا منگل دی لرا فی ظلال مبینین کو گمراه افکارا کی دزلال نمراد غلطی دا فی خطا این مبینین و واضح غلطی دار دی واضح غلطی دا پل حیثیت تم نبوری او دو غلام حیثیت تم نبوری دل عاشق دل پکارو اینی عاشق دا جنتا پیو شاہزادہ باندی با عاشق شیو ور او جنتا پیو وزیرزادہ باندی با عاشق شیو ور نکو غلام باندی عاشق شو در دی واضح غلطی دا نزلیقی دا خبر دا ورسی دا چیزا میسر خرج خدا تسیدا پرا پرگانڈا کئی فلما سمعت بمكرهن فصار كلا شدي اوريد لقل بمكرهن فتدبير دا غيباني مكر تدبير تبليش مراد تنا بيزا كي پراپگاندا دا دا غي تا خبري تنا مراد دي چلي پرتي بي خبري کولي او دي پرتي با غوري لي ندك تنا مراد دي فلما سمعت بمكرهن فصار كلا شدي اوريد لقل بمكرهن فبراتغاندي دا غيباندي نو ارسلت اليهن نو پیغام اليگ دويتا ارسلت اليهن اي دعوهن الى الطعام دي راغبه لذلك خذي خوراك تا طعام تا وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّا أَوْ دِي تِيَارِيُكُ دُدُوِي دَبَارَ مُتَّكَأً دَبَارَ كُنُو زائے والا جوڑ کو تحیئو لگولی مُتَّكَ دا پمانا دا تحیئی باندھ رازی وِسَادَ نو زائے والا جوڑ کو برابر بارک تُنے کی خودا او بعد مفصلین حضرات وی متقع رضی پا مانا دا طعام مانی و آددت لہن طعاما او دی تیاریو کد دی دفارا دا خوراک دا خوراک دا طعام او بعد حضرات وی که متقع متقع طعام تنوی او خوراکی تا بیلشی که پاری که پچاڑی باندی پریخول تا ضرورت لازی لکا میوی شوی نداتی کسما قرآن کو لکی آر کر وآتت کل واحدت من هن او راتل اکل مریوی تا من هن ددک زنانون سکینا پچاڑی سرا ہر یوی زنانتا کہ پدک کا دعوت کی شریک واس دا تقریبا سرویخ زنانه وی چی دا زنانه دا مثل نو هر یوی تا اشار ورکا وقالت او اولید یوسف علیہ السلام تا او خروج علیهن نار اوزا قدوی باندی فلم مار اینو پسر کلا چدی اولید یوسف علیہ السلام لرا نو اکبر نو دیر لوی اگن دلرا وقطعن ایدیهن او دی پریک اللہ سنسفل اکبر نو عظم نو دیر لوی اگن دلرا دا دی پا خیال کیوں نرا تا جدا با دمر لوی شخصیتی دا با دمر حسین ترین شخصیتی دا دی دا توقعونا دیر زیاد تسکو امام قرطبی رحمت اللہ علیہ حاصل مانا کری دا اکبر نہو حیب نہو حیبت زدہ کی دا غنا حیب نہو حیبت زدہ کی دا غنا کوئی یہ دیگی بلکل دا غد حسن مرحوب اکی اکبر نہو مرحوب اکی دا غنا دا دا کمی چراغن نکڑی وی دا دا معمولی زنانا نوی ذکر دا وزراو دا اغی خدیلی دا غی پکپل حسن باندی او پکپل زینت او پکپل جمال باندی پورا فخر ہو تو یوسف علیہ السلام مخامت سر اٹھول ارچت نہیں ہو او دومره هیبت زده شوې چې وقت قعر ایدیهن لاسونه یې پرې کړل، د خپل ځان د خپلو ګوتو احساس ورته ونه شو چې زمونږ دغه چړې دا په دغه میوو باندې چلیږي که زمونږ په ګوتو باندې چلیږي، دومره احساس ورته ونه شو. وقد قعر ایدیهن او دوی پرې کړل لاسونه خپل، وقلنا او اوی دوی حاش لله پاکی د الله تعالی لرا، ما هذا ندد یوسف علیه السلام بشرا انسان، ان هذا ندد الا ملک کریم مگر یو فرشته ده معززه. یوسف علیه السلام او بشر دی پہ دا ملک اطلاق ہو تو دا ملک دا اطلاق مجازن میں دا بنا پر تشبیح او وجد تشبیح اغسرا نو قاضی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پسی رحمت اللہ رہے تفسیر مظہری کی ورکڑنی وہی تشبیح جدا حد تشبیح فی الجمال والعصمتی دا تشبیح دا دا پا جمال کی دا پا عصمت کی دا یعنی دور خیصہ پا انسان نیشی کی دے دور خیصہ پا فرشتہ کی دے جنو دا خائف پا اعتبار پر دا فرشتہ دا او بل پا عصمت کی دمرا معصوم او باق پا بس فرشتہ کی دے کی انسان نیشی کی دے زکر دا دی حسن تو گورا دا دی زوانائی تو گورا او بل طرف دا دریخی زوانائی تو گورا حسن تو گورا او مطالبان دا دینوا دروازیم بندی وی او بیام دا زان بچ کرده نپدا سی موقع که خو فرشتہ زان بچ کولی شی بشر خو زان نیشی بچ کولی دا یوسف علیہ السلام دا اسمت دلیل شخان دا حکم زنانه چې غیر او نکړې وي د یوسف علیه السلام د براءت اظهار وکړ، دا هغه د معصومیت بغیر اقرار وکړ، او بیا به ورپسې زلیخا په ذات خود هم وایي دا یې اقرار هم روان دی. چې کله هغه زنانه د یوسف علیه السلام د حسن او د جمال اعتراف وکړو او دا هغه د معصومیت اقرار وکړو د زلیخې خبره ثابته شوه. قالت اوی زلیخې فذلکن الذی پس دا هغه کس دی لمتوننی فیه چې تاسو ملامت کول ما لرا په حق د دکې ما پسې مو پراپیګنډې کولې چې په خپل نوجوان باندې او په خادم او په غلام باندې عاشقه شوې ده، نو زه حق بجانب یم او که نه یم. ولقد راودته فتاجي کرا ما مطالبه کړې ده ددنا عن نفسه په باره د نفس دکې فاستعصم پس د ځان بچ ساتلې دی. تین اوتار د مبالغې دپاره دي، فعصم نه استعصم دا مبالغه ده، ځان یې انتهایي بچ ساتلې دی. دا دویم دلیل شو د زلیخې د طرف نه، او دې لفظ د عصمت هم استعمال د ځان معصوم ساتلې دی. په پاینده کښې ورته کوم الټیمیټم دی، و ان لم یفعل او که چرته د اونه کړ ما هغه کار آمرهو چې زه یې حکم کوم ده ته لیحبجنن خامخا دی به په جیل کښې واچول شي، ولا یکون من الصاغرین او دی به وګرځي من الصاغرین د ذلیلو خلکو نه، بس په جیل کښې به پروت وي. نو دی په خپله دغه دمکي وکړه، یا به زما مقصد برابرې او یا به جیل ته ځي. د بنده چې په دوو مصیبتونو کې ګرفتار شي چې کوم احوال البریتین کې هغې ته ترجیح ورکوي. یوسف علیه السلام وسلام د کسجن ته ترجیح ورکړه. یو طرف ته زنا والله بریا او بل طرف ته سجن والله بریا. قال يوسف عليه السلام رب اي رب زما السجن احب الي دير دير وقت ماتا مما دعا غناها يدعونني اليه كذي بني ما درا اغيتا يدعونا ده جمع مؤنث في ولا زكاة ذري جيتنا مطالبة اخرى ده اغطول وطولي اغطول وطولي اجداد اكام مطالبة كي رضي مطالبة برابر كتن د دې خبر اوري نه مانی. نو یوسف علیه السلام هغه حریان شو او هغه پریشان شو چې یک نه شو بیا سیار شو یک نه شو دو شو ده نه یک نه شو بیا سیار شو. اول یو ورسر یو ورسره نورې کړې نو دغه سوال وو کہ رب تے اے رب زما اسجنو جے کلے احبو داڑیر منبو دم الیا ماتا مما دعا کارنا یدعوننی الیلی کہ دیب لما درا اغیتا و الا تصرف عنی او کجاتا تاوانو زمانا کئی دہننا دا تدبیر او منصوب دوی اصبو الیہننا نصبا مائلشم دویتا کل آخر زیو انسان زیو بشر نزل ته پدې ته مایل نشم نه یا الله ته دایدا منصوبه خامخا زمانه واره الا استثنائی نه بلکې ال لم دې و ان لم تصرف عني كيدهن او کثرت تا و نور له زمانه منصوبه دې تو اتو الیهن زما مایل چې ما دوی ته و اظن من الجاهلین او بکر من الجاهلین زنا واسف خلقنا جاهلین نمرات مذنبین دے و اکم من المذنبین او زبا شمد گنانگارا ذکر گنانگار انسان اغد صفاحت او جہالت نکار اخلی لشریعت خلاف وردی گئی و دغد شریعت خلاف وردی و فماتیم پیدا شد اخر دا انسان نو یوسف علیہ السلام انتہائی درسمندی سر سوال کو اللہ تعالیٰ تھا انتہائی عجزی سر سوال کو فلا عجزی روانے کا زیو انسان ارتو الیہن و اکم من الجاہلی نو یا اللہ پل مدد را سر شامل حال کے ددائیدہ تدبیر او ددائیدہ منصوبہ ناکامہ تھی فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَاسْتِجَابَتُكَ دَدَ رَدَّدَ فَصَرَفَ عَمْهُ كَيْدَهُنَّا فَاسْوَعِرُوْلَا دَدَنَا كَيْدَهُنَّا مَنْسُوبَ دُدُوِي او اغدا چدا سنجی مصر پزین کبلای دا خبروات چولا ویر پچار داری چدا لے پیجیل تولے گا نباس زیوسف علیہ السلام سوال کبوش فصرف عنه كيدهن فسوائر اولاددنا كيدهن منصوب دوئي دوئي چه کم پلاننگو او پلاننگ ناکام دا عزیزی مصر پذلہ کی خبر واسولا جدان و جوان جیب تر رگل پکار دی علب خبر سمین انہو بیشکا دالا تالا چدے هو السمیعو او ریدن کے دعا دے العلیم او خبردار دے پنیت باندے ثم بدا لهم بیا سرگند شوا دوی تا چا تا دغا اهل مصر تا دغا وزراو تا کتفیر او دا کتفیر تکم هم خیال خلقو نو اغیتا ثم بدا لهم جاء سرگند شلا دویتا من بعد ما رسد آغنا رأوا الآيات چدئی اولید الالامات ليسجننه جخامفا دیکیر کواچی درنا حتى حين ترس وقت پوری دا خبر او سرگند شلا دائی ذهن پر آلی دا آیات نمراد اغا علامات تی دا براءت یوسف علیہ السلام و السلام او دا کشان تی دا دیت مطالبی اغا علامات تی کرائم کرد چاپ دریبانی کرد چاپ دریبانی لکه دا مثل طول خضی راجمت تی او اجتماعی طورت مطالبه اوکا دا دیت پاس او دا آیات نمراد دا مصر اغا حالات تی کمیتر تی پراتیگان دا شورو خیو کسا نا عزیزی مصر چی موقع تاو کتل لیو اس موقع نازکر او سزای غورگولا نشوا دکا فقفل یکینی طور مطمئن یوسف علیہ السلام بریو نا دا معاملی او دا مسئلی واحد حل ویدالی یوسف علیہ السلام وقتی تو یہ دلار لیسکننه حتی حینین تو یوسف علیہ السلام تو جیل فیصلے اکلا وقتی تو یہ دلار ثم بدا لهم دا بدا دا پر فائل سے شہرے بدا یکو بدوون نو کل کل آسیل ذکر شی او دا آغا سیل چکم مزدری نا آغای فائل جوری نا آغا بیا ذکر کی گی نا ثم بدا لهم ثم بدا لهم بداؤن بدا رائے تغیرش اور بیا سرگند شدوی تا یو رائے بیا سرگند شدوی تا یو رائے رسو دریدو دا علاماتنا کہ دا یو خیال پیدا شو یو رائے یو سوچ پیدا شو او لیس جنون نهو دا اغسوج بیان دے لیس جنون نهو حد داخین چو وقتی طور بدے جن کی واجد امام آلوسی رحمت اللہ لے دکا توجیح کری دا لدہ دکا سے چکم مصدر دے اغیر فائل لے او صاحب تا کمالین وائی شددی فائل تسجیلو بو دے یعنی فائل ضمیر دے پدی بدا کی چکم ضمیر دے ہوا اغیر فائل دے ضمیر مبہم اغیر فائل دے او دا آغا ضمیر مبہم چی تسجیلو بو دے دا اغی بیان لیسکنن لہو دے دا دینا سمجھ ترہ دی ثم بدا لهم تسجینو دے و تسجینو لفظ نا چکہ دا حضر دفائل اشکال اغراج بلکہ فضی بدا کی ضمیر دے دا اغینا براد تسجین لے اور دا اغی بیان سکیں لیسکنن لہو نا حاصل کرشی ثم بدا لهم او بیا سرگن شدیتا تسجینهو جل کے اچول تو یوسف علیہ السلام دا خیالی کرد پیدا شو من بعد مارا اول آیات کرد سلی بولی در علامات او حالات لیت دونن نوو حتا خیرن چی دیب جل کی واجی دلالا سرے بینی کے پول چی ترسو پوری حالات سازگار مجید او چی دا وقت را پیگن دا دباو شی دخل کو ذہن نہ خبر ہو گئی نبی اپ بری دے یوسف علیہ السلام دے پر وقت اور بڑا کر نبی کا آثار یوسف علیہ السلام کی تو لے اگیا دا اللہ جل جلالہ کو خدا ہوا یوسف علیہ السلام و سلام باعزت طریقے سر دے جیل میں رہوں مداغی دو پارے اسباب پیدا کر جیل تو دوکہ سامنا رہی خوب بولی گئی پھل خو کے بیان کر یوسف علیہ السلام و سلام دا اغیر تعبیر ہوئی اکتر او آ تعبیر 100% برابر ہوتا مجیلیان دو یوسف علیہ السلام اور علمیت تسلیم دا عالم سڑے دے با کمال انسان دے اور بیا چکو پورا سرکاری سطح باندے دے یوسف علیہ السلام علم او کمال اگر تسلیم شی بادشاہ کو بولی لو کیا تعبیر نکی اس لے ہم پدک کے جلیانو کے اگر یوتن کہ بادشاہ خادم خاصو اگر دیشتہ دے پجیر کے شخصیت کہ اگر دا کی مشکل کو ہونا دا غیر تعبیر یتیش اور چکل دا بادشاہ تو خوب تعبیر ہوئی اس کو نگو تے بلکل دا جیر نیرہ ہوگا چاہے دا سالے کو پجیر کے دا ساتھ ہونا نہیں لے اوپا دا وزارت قابل نہیں نو دا اسباب کہ اللہ تعالیٰ دا یوسف علیہ السلام دا رہائی دا پارا پیدا کول ودخل معه او داخل شو پمیت یوسف علیہ السلام کی السجن کے خالیتا فتیانی دونو جوانان قال احدو ما اولیو صندقی دوارنا انی ارانی پیسکا مالی دلدے انی ارانی پیسکا مالی دلدے یعنی تو انی ارانی نفس مالی دلدے پرزان پکوب کی آسرو چزن چوڑو ما خمرن انگورو لرا خمرن شراب لرا شراب کنو نچوڑی گی اوہو نچوشی بھی نو ذکر دا مصبب دے مراد دینا سبب انی ارانی آسرو دا اینا بند دا خبل خوب اغواتے بین کر لے انی ارانی اے انی اران اصلی زبین مقبل زان آسرو چزن چوڑو ما خمرن انگورو لرا اگر انگور کے ما آلم تینا شراب گوری دادا بادشاہ ساکیو پا بادشاہ باندے بے عبوس کوری باغا باندے بے شراب کوری وقال الاخرو او اوی اغا فلسن انی ارانی بیشکا زبین ما فلسان لرا پوکو کی احملو فو فرأسی خوزن چیزو اچتو ما دپاسا دسرف پل خوزن روٹ ای لرا سب کلو تویر منو چو قرار کئی مارغان دا غینا پتر بانی بکور روٹ دے او بائی کے روٹ ای دی او مارغان نازی او روٹ ای تینو کچھتا ای او چھوٹا ای دینا وی مادا خوب لی دلے دام دا بات چاہ خادمو دبا لے حباغو دبا لے روٹ ای پکولا روٹ ای بے چکرولا نبی من تا دې خوب تعبیر بیان دا دوار د بادشاہ خادمان خدای په خپل نیت کې منصوبه جوړ کړې وه د بادشاہ د وجلو ظاهر به تو خوراک کې ټولې نو د دې رات پاک شو په هغه جرم کې دی جیل ته راغلی بیا دی خوب لیدلی و نو چونکې پایې کې ساقي چې وو هغه غیر مجرم او هغه په حال کېدو واله او چې کوم خباز نو اصل مجرم هغه او هغه ته سزا میلاجېدو واله نو خوب یې ولیده خوب یې ولیده ساقي دغه خوب ولیده انی ارانی آسلو خمرا او دې بل خباز دغه خوب ولیده انی ارانی احمل فوق راسی خبزا تاکل الطیر من یوسف علیہ السلام د تعبیر مطالبه وکړه. یوسف علیہ السلام وتا تعبیر بیان کړی. نبئنا خبر را کمنتا کی تعبیره پتاګیر د دې خوب باندې کنا نراکا پیشکا منگوینو تالرا من المحسنین دنی کانونا. یوسف علیہ السلام دہولینا دشکلنا نیک او صالح کاریدو صلحاء او نیکان خلق دا قطوبنو بانی قوین. ذکر دخول کیا تر تعلق دا عالم نیسال پرے او د نیکانو خلقو د ارواحو د اعلی انسان سره قوي تعلق وي. د دې وجنه هغې د اشیاو هغه سورې تمثیلیه هغې باندې پوهېږي. د دې نه څه مراد دی؟ د دې نه څه مراد دی؟ مونږ ته د نیکانو به ښکاري د خوب په تعبیر باندې به پوهېږي. قال او یوسف علیہ السلام لا یاتیکما نبرا کتا زفا سوا منفا ترزقانه چه در کولشی تاسوتا الا نبأتکما مگر زبا خبر در کوم تاسوتا بتأویله بتعبیر در دې باندې قبل ان یاتیکما وعد دینا چه دی راشی تاسوتا. زمایر کا خیال چاہتے نگوری وطا لا یعطی کما نبرا جتا ستا توامن ہی توام ترزکانی چی در کولشی تا ستا الا نبعت کما مگر زبا خبر در کون تا ستا بتعویلی فحقیقت دا توام باہی قبل ان یعطی کما روان چی دینا ان یعطی آکرا چی دا توام کما تا ستوارو تا خوراک کے رسات کم راضی نو قبل از وقت پتا سوان کہ فلانے شے در را روان دے داری حقیقت بہت بیانو کہ نندر دال را روان دی نندر ساگ را روان دے نندر پلاو را روان دے نندر چرگ را روان دے پیدا بہت مخ کے نوا نو سمجھ تا دا کہ او خوراک راضی نو تاس کو یقین حاصل کی کہ دزدہ پیشنگوی کو بالکل ٹھیک ہوا او دا صحیح بے چې څنګه د طعام په باره کې زما پېژندګوي صحیح ده د ده کشان چې د خوب چې کوم تعبیر درته وایم هغه هم دغه شانتې کېږي. دا یو د مقدمې په تور چې زما خوب د عامو خلکو د تعبیر په شانتې نه ده زما تعبیر دا پیغمبرانه تعبیر دی. نو په دې کې بیا چې کوم نه غلطي مستي هغه پکې نه کړې عام معبر هغه خطا کېدی هم شي ځکه چې هغه کوم تعبیر بیانوي هغه دوهنی وي او زما دا تعبیر چې دی دا پیغمبرانه تعبیر دی. نو یو توجی ده بله توجی لا یأتیکما نبرا چې تاسو ته طعام روټی ترزقانه چې درکول شي تاسو ته الا نبأتکما مگر زبا خبر درکم تاسو دواړو ته بتأویله په تعبیر د دغه خوب باندې قبل اروان د دې نه ان یأتیکما چې راشي انجام د دې قبل ان یأتی تعبیره روان دې دینا چې راشي هغه انجام دې چې خوب لا عملي کې ونی نو به خوب د عملي کېدو نه روان دې روان دې تعبیر دې ته بیانو. او صحیح به ته بیانو او تاسو له با قرات لا نیمې را او د هغې نه روان دروان یعنې رضې پکې نه اخلمه د غرمې روډۍ ده را روانه ده خو د هغې د روان روانې تعبیر به ورته بیان او داسې تعبیر چې هغه به لا برابر شوی نه وي. او بیا یې ورته وویل وې دا د الله جل جلاله فضل دی او د الله تعالی مهرباني ده په ما باندې چې ما ته دا علم را کړی دی. ذالکما دا مذکور علم چلے مما دا دا اعلومن دے علمانی ربی چی تعلیم را کردے ما تا رب زمان دا کسبی نه دی، دا وهابی علم دی، خدای ما ته را کړی دی. دانه چېږي نه د دې دپاره ما د ابن سیرین کتاب کتلی دی او یاد کړی مې دی. نو دا کسبی نه دی، دا وهابی دی. او دا ولې وجه څه ده؟ الله تعالی را باندې دا احسان ولې کړی دی؟ ځکه زما تعلق د شرکیه ملتونو سره نه دی، د هغې نه زه متنفر یم. زما ملت ملت ابراهیمی دی، توحید والے ملت والے. انی ترکتو پتاکی کرا ما پریخولے دے ملت قوم ملت آخر کو لا یؤمنون باللہ چی ایمان نلری پالا ترا باندی وهم بالآخرتی او دوی پاخرت باندی هم کافرون انکاریانی. لذات خلق دے ملت سر زما تعلق نشتا دے، لا تعلق ایمان. ترق په دوه معناګان راځي، یو په معنا چې ابتداء د بنده تعلق وي، او یو دا چې تعلق یې خو پرېږدي. د دې ځای کې د اوله معنا ده، زه لا تعلق یم، زما ورسره چې ابتداء تعلق نشته. زه په یو نبوي او په پیغمبري خاندان کې پیدا یم. د یعقوب علیه السلام د خاندان کې شمو چې راغی، واتبعت ملة آبائي ما تابداري كدا ده ملة تبلاران زمان إبراهيم آج إبراهيم علیه السلام ده وإسحاق أو إسحاق علیه السلام ده ويعقوب أو يعقوب علیه السلام ده. زمان سلسلة نسب بس أغس پیغمبران پیغمبران ده. ما كان لنا نخائج زمان دبارا ان نشرک باللہ چی شرک جوڑ کد اللہ تعالی سرا من شیئن دس شینا ذالکا دا توحید چی دے من فضل اللہ دا دے فضل اللہ تعالی علینا پمنگ باندی وعلا ناسی او پام خلق باندی ولیکن اکثر ناسی لیکن اکثر دا خلقنا لا یشکرون دے شکر نوباتی. نزید اللہ تعالی دا نعمت دا توحید نا شکریو کی و شرک کی کرو جی او من کنا شکری نشتا دے دمانگا پدک کے احسان با بھی پدک کے انعام با بھی شکریہ دا کر. انا یو تعبیر دے اگر سن تفرد تعبیر کر دے، او یو تعبیر دے خوب دے، او یو اصلاح دا اقیدی دا، اصلاح دا اقیدی مقدم دا پا تعبیر دے خوب بانی دا اقیدی اصلاح والا کئی خواہ. نا اول و تفل موقع بیان کر پر نظری و اقیدہ، او بیا اگر تداوت ور کئی وې تاسو په شي تراش او دا غوښنه پس وته بیا تعبیر بیانې. دا د علماو لپاره دا چې کوم ډول موکشناتي څخه پکاري ښا موکشناتي پکاري چې د دین کوم اهم څیزونه دا مقدم کوي. چې دا مراله خبر نور پسې دا کې دې توحید دعوت ورک. یا صاحب السجن ادو، یا صاحب السجن ادو ملګرو د جیل، ارباب متفرقون یا خدایان متفرقه جن، خیر غردی ان الله او یا الله تعالی الواحد چیت یو دے القهار او غالب دے. یو کې تر سره په اوله غوي ارباب متفرقون عاجزون، آیا متصرفان متفرقه متعدده قدرت الها چې عاجز وي. نو خیر دا غره دي ان الله یا الله تعالی الواحد یو دی القهار او غالب دی. لازمی خبره ده ګڼ ارباب چې هغه عاجز وي هغه غوره نه دي، یو خدای چې هغه قاهر او غالب دی نه هغه غوره دی. ما تعبدون من دونه تاس عبادت نکوی ما سیوا د الله تعالی نه به هیڅ شی الا اسماء مگر دنمونو سميتموها انتم چی اخدی دیلنا تازو و آباؤکم او پلارانو ساتو داغی تحقیقت نہیں کرے صرف او صرف اسما دی بلا حقیقتا ذکر تاسو بوائی چی دا اولاد ورکی دا صرف تاسو الفاظ دی فحقیقت کی غیشہ تا اولاد نشی ورکولے تاسو بوائی چی رزق ورکی و دا تاسو صرف الفاظ دی دا رازق دی نور اغیت تا رزق نشی ورکولے حقیقت نشتا دے نجداتی نشتا دے نجا ما تعبدون من دونه شیئن الا اسماء بدون مسمیات بس دا اسماء دی دی مسمیات اور نجداتات نشتا دے تا صرف نمونه دی صرف الفاظ دی الفاظ ما انزل الله بها نذر عليك الله ترى بها قدين من بعد من سلطان دس دليلنا هي دليل قدي باندې نشته ده نه دليل عقلي نه نقلي نه وحي نه د دې په لاس کې هیڅ قسم څه اختیار نشته ده اختیار او تصرف دې هغه د الله تعالی له فقط ان الحكم الذي تصرف الا لله مگر دفارا الله تعالى فقط امر حكم كده الله تعالى الله تعبدوا ذات عبادت مكوي ديتا الا اياه سوى ذنا ذلك الدين ذات توحيد كده الدين القيم ذا دين برابر ده القيم هي المستقيم ذا دين نيغ او برابر ده فديك سكوبوالي نشتره ذالک کی اشارہ تک توحید تک آیات قیم راضی پر مانا دا مضبوط پانی ذالک الدین المحکم تک توحید کے لئے لگا دین محکم ہے ذکر ثابت سے پر دلائل اقلی و نقلی و بانی ولكن اكثر الناس لكن اكثر دخل كنا لا يعلمون نقويغي لا غيب يا بشر كي مبتلاش او ذكر دين قيم تي نفاديش فكبو وقولا ربان تشي نتردي قولي وطا اغزروري مسألة بيان فا او داغي نفس كي داغي كما جزي مسألة وفرعي مسألة وأغي وطا بيان فا دا دعوت دا طریقہ صحیح رکھا کہ دا دین اصول او دا دین اہم چیزنا او دا دین اساسیات اغا مقدمی دین دمرہ لکھا او فرعیات اغا مؤخری او خطور خبر اور سالا کہ دا دین کم ضروریات تھی نداغی سکنم ناکنی میر کم نمکنی او بس مڑے اولی کم مڑے ناولی اور اپنی یدین سے کر اپنی یدین نہیں کرے انہوں بس تطور خلقی پتی کن کھلو لی حالی حق پتر آپ کو پتی باب آنی مجبور دے خوب خود دے پارتے لیکن تیر کفر اور شرک فتوی لئی اور مجھول نہیں کی جی نہیں خوب خام آتا دے پارتے وچے کم پتا غم مطلوع کے لگے ان کی ری نہ دو دین نہ دا خلق و ذہن اہور آرے چی دو دین کم اساسیات تھی اور دو دین کم اہم سجو نہیں خلق دا اغیر جاہل پاتیشی غافر پاتیشی ورطسی کو خوبتا دیا یا صاحب السجن اے دو ملگرو دجیل اما احدو کما ہر چیو تنگ ساسو دے نفیستی ربہو مراد دن اغسا چیلے اما احدو کما ہر چیلے یو تنگ دتاسو دوارو چیسا چیلے چاو خوب لیدلے دے نفیستی ربہو نفست فیسکی ربہو پس دے بس کئی پا مالک پل باندے خمرن شراب لرا دے با بحال کین دے تبا سزانی کی ورکوئے دے با پکپلا اوزا باندے برقرار شی واما الاخر او هرکی بل دے خباس نو فیسلبو نو پس دے با قسولی کولشی فتأکل الطیرو نو پس قرآت بکی مارغان نر راسی دا سرددنا ذکر دا خوب کی دا غلی دلی کہ مارغان لازیز ما دا سر پانی چونگی ہوئی نو دا ما آلوم دا کلی دے و قسولی کولشی اصل مجرم دا غلی قضی الامر الذي فیصل کرشویدہ دمواملی الذي آموم معاملہ فیه تستفیان شتا ستائی کی تستفیان طلب دفتری کولو دفتری نمرات تعبیر دے طلب دفتری کولو نستاس دمواملی حل برسر کرے یوسف علیہ السلام و سلام دیتا تعبیر بیان کر نبیاد کم یوم مطالق اتداغوی فیستی ربه خمرا ناغت اخو نجات ملاوی دو ولو خلاسی دو ولو او بحال کی دو ولو یوسف علیہ السلام و سلام متقبل خبرہ مطلع شیطا تو خبری آئی ملاوی گی تو خبری بحال کی گی با نچے ال تبحال شی نبیاد کم از کم بارکات تذکرہو کا کہ پدیجر کی یو بے گناہ شخصیت پر کے پروت تھے وقالا او اوی یوسف علیہ السلام للذی آکستا اغساتی تا زوننا چی گمان کرو یوسف علیہ السلام انہو ناجم منہو ما چدے نجات مندن کرے منہو ما چدے دوارونا کدا خوب یوسف علیہ السلام و سلام فقل اجتحاد بانی بیان کرو تابیر ربیا زوان نچیک دے زوان پا مانا دا زوان دے او کدا تابیر بیان کرو پا وہی بان دے ربیا زوان نا پا مانا دا عالمہ دے زوان نا دا ازداد نا دے دے پا مانا دا یقین امرا دی او دے پا مانا دا جانی دا راجح امرا دی وقال الذي ظن ايكن انه ناج منهما علم انه ناج منهما نو مفسرین او حضرات په ايكن باندې مؤول کړی خو ما ته مې دواړه کړی ځکه پیغمبر هغه مجتهد وي نو که چېرته دا تعبیر په خپل اجتهاد بیان کړی تبی ازوان صحیح دے او کتر تا دا پا وحی بانگی تبی آپ پا مانا دے یقین مانش وقالا او اوی یوسف علیہ السلام للذی آگستا زوننا چی یقینیو انہو ناجم منہو ما چدے نجات مندن کے دے جدید وارنا ناغتے ہوئی اذکر نی یاد کمال را عند ربکا پنیز زبات کی اخفل باندی پنیز دا مربی او دا آقا اخفل باندی ما گوری بیا یاد ساتا زما خبر ہوگا او اغتاغ خبر را کہ پدی جل کی یودا دی شخصیت تے کہ دا اللہ جل جلالہو دا توحید قائل لے دا شرکی ادیان ما انتہائی متنفر رہے او باقی دید توحید باندی دلائل اقلیہ نقلیہ کا ایمائی او اگر اس کے ساتھ نطول گنا نسکن گنا فجیل کے پروک سے ندا تذکرہ تو لیکن اگر صاحب سے رہائی ملاو شوا او پقبل منصب او پوہدہ باندی بہار شو لذہن مصروف شو شیطان والا ذہن مصروف شو یوسف علیہ السلام تذکرہ یہ رکھوا فَأَنْسَاهُ نُفَسْجِرَ رَاوْسَا پَدَا قَسْبَانِ الشَّيْطَانُ شَيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ ذِكْرَ يُوسُفَ عِنْدَ رَبِّهِ تذکرات یوسف علیہ السلام فنیز دبات کیا دو شیطان سے نبی یوسف علیہ السلام تذکرہ یہ رکھوا عبارت پاس اس کو مضاف فَأَنْسَاهُ فَسْيَرَ رَاوْسَلَا پَدَا قَسْبَانِ پَدَا غَنَاجِبَانِ الشیطان و شیطان ذکر ربه تذکرہ بیوسف علیہ السلام ربه فعند ربه فقواد رب دلکی فقواد بادشاہ دلکی بادشاہ پا مجلس کی دی یوسف علیہ السلام تذکرہ تھی شیطان یہ رکھا ذہنی والا مصروف کر فلبث فی السجن پس تیر کل یوسف علیہ السلام پا جیل کے بضع سنین تکلنا بازو نہ لکھ لی اور بازو دو لسکار لکھ لی سنہ کالا کی لفظ بضع پا کل حقیقت بانے لے سکا دریو نواغ میں کرنا ہو پوری بضع اطلاق کی او کو دو لسکار لے لبیا مجازان لے رکا حقیقتا نہیں ددریو نہ کرنا ہو پوری فضا و کرن اطلاع کی پس ہوا بانے اطلاع کی کہ مجازا ندا کرنا دا پتی دیر دا دوران کی بادشاہ او خوب بولی رہا دیوزب علیہ السلام پا وقت کی چکم بادشاہ او کم فرعون مصر او ندا اغنن ریان ابن ولید نا آغا ریان ابن ولید خوب بولی ده او دو خوب دوشی کنو یو دا چه وو غواغانی بولی ده انتهایی سر ده او وو غواغانی نوری بی انتهایی لکی آغا تب غواغانی لگیاری لکه سر ده غواغانی خواری نای ماتولی او بل وہ وگی ولی دل وہ وگی تر تازہ شنا خمد دار او بل وہ وگی اغا پوچھ نچے دا خوب ولی دل دا سرداران نیتا پوسکو دا خپلے سملائی دا ممبران نیتا پوسکو وید دے تعبیر رابطہ ہوا ہے کہ سب پہ تعبیر بانے کوئی چونکہ اغیت تعبیر ماہرین نو نظان پاسان اخلاص کا وطوی اغراس اخلاق دا خوص گڑ وڑ گنے کو بونے لی تدی خود سارا دو کونے سپتہ نلے دو غواغان اور دو غوغو دیو بل سرسو تعلق تے وطا پر اسے تر روڑائی بل دیرہ کری گڑ وڑ خوب گیری دیرے جہاں دمالا خبر اغیت پاسان اخلاق اور بارچہ پتہ تعبیر مطمئن نشور صدا کو بازار تھا وہ نکو دے یو طرف کا وہ واگانی ڈپی وہ واگانی سرمیری آگا ڈپی واگانی لکھیا دی اگر سروی واگانی پوری اور بس طرف کا وہ وگی دی وہ وگی شنری اور وہ وگی اگر اوچ بھی ندا کو پری وہ کے سے چل لے ندا کو سر ہادی سارا روانہ در سے چل لا روانہ وہ اس بھائی پری بانی پوری گی نا نگا پریشان ہو نو دکا صافی بتو گئی چھے پدے جیل کے او شخصیت سرے پدا سے مشکل کو گون بانے اغفت ہوئی نو بادشاہ اور پسیہ غور ہوئی یوسف علیہ السلام ہوتا صحیح صحیح تعبیر بیان کی چھے داوو واگان سربی چھری رضاک سنائے دا فراخت آلائن داوو وگی چھری داشنو رضاک سنائے دا فراخت آلائن تر وو کارو کوئی با فراخت آلی بھی نپدے کے فصلوں اگول پکار دی غلا اگا کماول پکار دی زکا ورپسی وہ کالون را روان دی وہ چپے غواغان کی دی دا تو وہ کالون دا کات مکنائی دی او در کشان سے دا یاد ساتھ کی دی دا کنائی دی دا اگا وہ کالون دا کات مکنائی دی دا کا وہ کالون دا کات کی دی دا چپے غواغان دی دا اگا کچھ وگی دی دا با پکے ختمی دی دا اگا صادقا وہ کالون دا کپورا کا پدے ملک پانی یو عالمگیر کھات را روان دے وہ کال دتا مہرت سے پدے کی پیارے پکا دے تو وہ کال دتا دا خوب ہوتا بیان تو خوب دا تعبیر ہوتا بیان نہ بادشاہ کے خلاف تعبیر بیان کرو نہ اغا پدی تعبیر بن دیر خوشحال رش اور یوسف علیہ السلام والسلام دے علم و کمال اور فضل نہ انتہائی متاثر رش کہ با کمال شخصیت آگو پا جل کے پروت تھے ادمه څنګه چې ګرځي په کومه چې دا ټول ټوټې خلاص ځان دا وراله خبر نو دې وجنا دا غدري هاي څه تل یو کلی زر راولې دې دې جن نه راوړ. وقال الملك او اوي بادشاہ اني ارى سبع بقرات اني ارى مدا حکایت ته مضارع ته استعمالي بنده چې تاسو خو په نوې لګیا دا کوم دا کوم دا مهران ته غي کړی ماضي کې خدای حکایت کې د حال ماضیه اني ارى اني رايت في المنام اني ارى فتاكي سرا مالي دليدي بخوكي سبع بقرات وغواغاني سمان سربي سربي يأكلهن شفري ديدرا سبع عجاف سبع سبع بقرات وغواغاني عجاف كتكتي بني وسبع سنبلات او مالي دليدي رأيتو لفا مقدر وسبع سنبلات او مالي دليدي بوغي خزرن شنا و اخرى او نور و سبعا اخرى او نور هي بسات اوش دا خوب ملي دلي دلي فدو شكو بان مشتمل لي يا ايها الملأ اي سردارانو افتوني تابير را كيماتا في رؤيا يا بخوب زماتي ان كنتم كثرت ايتاسو للرؤيا دفار دخوب صابرونا في تابير يسلي شيء قد تابير يسلو سرانية تربية نظمات دي خوب تابير عبا سي نچون كي او وزراو سياسات دانان و سياسات دانان دا خوشي دا خوشي لگت كور سي نچون دل اگت كور كولا لی اصغاس و اخلانه وچه تا دولای با دی دیره کری نا گرد ورد کو بونه دیس حقیقت نی کری و چون که آخو دی مشورو نا آقا سیاست که دی نمخ پویدو عمومی سیاست دانان دا سیادم خواه ما دی حضراتو نیکان سر کی پکی که آقای که دا آم سیاست دانان اغدو که موکی پکی نی دا غی مخی دیو موکی پی منشوری آئی دا غی دا پارک کوشش که دا دی و تداوی قالوا اويدي اصغاث احلام اصغاث جمع ذغث لنا او ذغث لا كولي تغير شيء فيوم في كيت صورة واخرة كودا انا كودا كذي فايك غدوات واخين بكي شنا بكي اجم بكي خوف بكي خراب بكي او احلام جمع دخلنا نمانا سا گرد ورد خوبون دی لگا سرنگی چی فمودی کی کودای پایی کی گرد ورد واقعی ندر کشان تی استادا خوب تی ندر خوب سا گرد ورد دنگی تیرے ندی پتا نلگی نیو خوبون گرد ورد دی او بلدائی چی منگا پا تابیر نکوی گو یو دانیل دی دی اول جرند پر صدا ټول کا خراب دی نزدې اړو پته نه لې و ما نحن او لې مونږا بتاویل الاحلام فتابیر تو خوبونو باندې بعالمین عالمان دا زمونږه قانون نه لې مدد کا وخت او ساتي خبر وکړه. وقال الذي او اوي اكس نجا منهما في نجاتي مندل او ددا دوارو جيليانونا وذكرا او رايات قد بعد امتين رستو دمدينا اذكرا فاصل کی استكرا دے او را یادې دوته وای امته په معنا د مودې باندې بعد امته بعد مدتن روان دې تر شو نو ود ذکر درا یاد کړل خبره او بعد امته رست د مدینه د یوسف علی السلام خبره را یاد کړل هغه تر یاد شو او بادشاہ ته وی انا انبئکم ذ خبر در کوم تاسو ته بتاویله په تعبیر د دې خوب باندې فارسلون پس کولی گئی مالرا فارسلونی ال السجن کولی گئی مال جیل تا نغی وتا اجازت ورکړې د ورش د جیل تراغ یوسف علیه السلام څخه یوسف یا یوسف حرف ندا محذوف دی یوسف اے یوسف علیہ السلام ایها الصدیق اے انتہائی رشتونیا افتنا تعبیر را کمنتا فی سبع بقرات فباب دو غواگانو کی سمان انچ سربی سربی وی یأکلهن اوخری دیلرا سبعن و غواگانی عجاکن تپی تپی و سبع سنبولات او تعبیر را کمنگتا فباب دو وگو کی خزرن چشنوی و اخرى او نور یا بساتن چی اوچوی فده که زمان تعبیر مطلوب ده تده تعبیر بیان ده زکا خلق را تا پتم علی لعلی ارجعو دی دپارا چی زوا پس لارشم الان ناسی خلقتا لعلهم یعلمون دی دپارا چی دی پویشی لعلهم یعلمون التعبیرهو چی دی پویشی پا تعبیر دو خوب بانده پریشان ده باستا د بادشاہ د وجنا پورا قوم پریشان ہے یوسف علیہ السلام متا تعبیر بیان قال او یوسف علیہ السلام تزرعونا تاسو کر کروند بگوئی سبعی سبع سنینا وکلنا دأبا مسلسل دأبن عادتن او دأب تسلسل تغیلش تسلسلن فیدر فید خبر دے فمانا دے انشابانی تزرعونا ازرعون کروندو کئی سبع سنین دأبا وکالا مسلسل نشکم فیداوار اغاها سلشی فما حسدتم پس آغا پیداوار حسدتم کلوی کیتاکو فضروح پریدی اغیر راسی تم بلیهی قوکو داغی کی الا قلیلن مگر لک مقدار مما دا آسنا تاکلون چکرئی تاکو نفداتوهو نا آغا بلکوی یہی وقت تعبیر بیان کرو او بل بل وسرا یو ماشی نقطه و بیان کا وہ کالا خطاب مسلسل کر کرواندو کے کہ سورہ پیداوار حاصلو لیچی پیداوار حاصل کے ذکر کاف را روان دے آفلی وسرا لائے نعمت بیان کر وی ارزنے دی کوئی ٹول پریشر کئی ٹول پریشر نہ کئی ٹول غو بل نہ کئی باقی خوراک سے وگو کی پروتی اور جو سورہ ضرورت بھی تو ضرورت مطابق اگر بھی چکم میں نغوب لوائی ٹوٹ پہ یو ضربہ نمت ریشت ہوئی زکا کہ دغا دانی کو وگو کی پرتی تو بیا بولو مولو کے بودو تو ضرورت نہیں بیا بھی آجیجے منجے سے نہ لگی محفوظی بالکل ادا طریقے و تو خودا اور بولو مغو بل کرل تو بیا بھی چیجے لگی نجیا پتہ نہ خرابی او حالان کہ وہ کال بدی تو مسلسل ضرورت گیا ندائی وقت قیمتی نقطہ بیان کرتا بس کیا اصلوں متاثر شرے او ثم یاتی بیا برازی من بعد ذالکا رسکو ددا او کلنا سبون او کلنا نور شدادن سخت شدادن سختن سخت پیسے بار دکا حسوانی یأکلنا تی بخری ماہا پیداوار لرا قدم تم لہننا چتا صبح تیار اکڑی دی دی پارا دی او کلن دی پارا چڑوان دی سادی قدم تیاری اغسط اغ تیارے بدا کلن را چاہی نا اغاو پکے جور ختمی گی دو او کلن اغا پیداوار با پا آئندہ او کلن کے ختمی گی نا دیا وطا یہ نقطہ بیان کلا جای وته نو کا بیان چې دا وو کارو سابقو کم پیداوار دی کم تیارې دی دا او په آینده وو کارو کې ختموي خو اځنه چې ټول ختم کوي تخم نه تنه ګوره پیدای ځکه بیا به کاستاري ختم شوي خو په تخم نه ده سره نی نه بیا به څه کوی الا قلیلا مما تحصنون نو دا ټول به پکې ختمېږي او الا قلیلا مگر لږ مقدار مما د آسنا تحصنون چې محفوظ کوئ به تاسو تحصنون بذرن چې محفوظ کوئ به تاسو بطور تخم نو دا سوار نو کالو پورا لایحه امری وته بیان پورا لایحه امری وته بیان ته دوو سوار نو کالو پورا نچه وته مکه تکرا ثم یاتی بیا برتی من بعد ذالک رسو دغه تورنا عام کال کی اتفاقی کی یغاث الناس فریاد رسی بکول شی دخل کو چه خلق اللہ تعالیٰ سا جوا او فریاد کو کی نا اللہ تعالیٰ بے فریاد رسیو کی قات پا ختم کی نا قات پا ختم کی یغاث الناس اے یغاث فیه الناس پائے کبا فریاد رسیو کلیشی دخل کو اللہ تعالیٰ بدا دیش سوال قبول کی قات پا تینا پوچھت یو مانا دا دا چې د غوث نشي ښه او که د غیث نشي نو یغاثو فیه یغاث الناس ای فیه یمطر الناس په دې کې به باران وکړی شي په خلکو باندې د غیث نه دی نو باران به وکړي په خلکو باندې کارتاری به ختم شي وفی او پدا کار کے یا سرون دیبا نچوڑی انگورو لرا یا سرون دیبا نچوڑا ولکن یا سرون الاعناب باغات کم بحال شی فسلون کم بحال شی باغات کم بحال شی نظر کا ساکر آگئے بادشاہ دے دا خبرہ اگر اپلا دا سابیری ہوتا بیان شی بادشاہ ډیر متاثر شو وقال الملك او اوه بادشاہ ایتونی به راو تر کای ماتا به پدې یوسف علیہ السلام باندې ویده دربار ترا ولی فلما جاء او پسره هر کلا چراغ یوسف علیہ السلام تا الرسول قاصد استاد هو زمير منصوب يوسف عليه السلام تراجي او الرسول ده بادشاہ استاد ده بادشاہ ایمچی او تراغی نو قال اوید ارجع الى ربك او توی بادشاہ وی چما سا خدراشی سی بلل یوسف علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ نبوت ورکلو ده اسمت انبیاء مسلم مقدم ده او د جیل نه رهایی او خروج دا مؤخر دی نه او ته داسې وکړو زما اول به زما د صفایې خبره هغه به ختموي چې داسې چلو زه په کوم ګناه کې درته پروت یم د هغې نه بعد به بیا د جیل نه نو قال او یوسف علیه السلام ارجع واپس لاړ شه الى ربک بادشاہ خپل ته فاسأله پس تپوسو کا ددنا ما بال النسوة تو حال آخذو اللاتی آغزنانا قطال ایدیهن چدی پریکڑو لاسنا پل ان ربی بیشکا رب زمان بکی دهن پا من سوید دوی باندی علیم خبردار دے دا خدی دکمی واسی پس منظر کے راجہ مشویدہ سے چلو او در ربنا مراد سردار دے ان ربی ان سیدی مراد کنا عزیز مصر دے عزیز مصر تا پورا واقعات پورا حالات اگو تا معلوم دی نو بادشاہ هغه مجبور شو هغه ښځې ټولې را جمع کړې چې کومې زلیخې په یو دور کښې را جمع کړې وې هغه یې را وغوښتې. د یوسف علیه الصلات وسلام په باره کښې ترنه تپوسونه وکړل چې هغه اقرار وکړو یوسف علیه الصلات وسلام ته یو فیصد ګناه نشته دی. دا ټول وي د زلیخې ګیم و دې جوړ کړی وو او زلیخې په خپله هم اقرار وکړو چې الان حقص الحق موقع راغله د حقیقت بیانولو چې حقیقت ته بیان کړم هر راوتو عن نفسه دا ټول زما منصوبه وه په دې کښې د هغه یو فیصد ګناه نه وو. د هغې نه بعد بیا بادشاه وي وقال الملک ائتوني به استخلفه لنفسي بیا یوسف علیه الصلات وسلام راغی قال او بادشاہ ما خطبكن سو حال ساسو ما خطبكن سو ارادہ او اعظم ساسو اذرا وقتنا پا وقت تاسو مطالبه کولا یوسف از یوسف علیہ السلام عن نفسه فبارات نفسا کی قلنا کی کوی حاش للہ پاک اللہ تعالی لرا ما علمنا علی من غیر محسوس کرے پاغبانی من سوء نیتی دا ناکاره ارادې نه هغه د بدای اراده قدر ته نه ده کړې هغه د ګناه او د جرم اراده قدر ته نه ده کړې موږ پرې د ګناه ته اثر نه دی محسوس کړی هغه بالکل پاک خاص. قالت امرأة العزيز اوي دا عزيز مصر الآن حفظ الحق اس واضح شو حقیقت حفظ اے ظہر الحق او ظاہر شہ حق خبر رشتیا اترا للا رشتیا داری انا راوتو ما مطالبہ کری وا داغنا عن نفسه فبارات نفس داغی و انه او بیسکا بیسرے لمن الصادقین دے دے رشتوننا حتا گناہ نکترے اگر رشتون رے دا ٹول گیم او ٹول پلاننگ زماو ورپسې ذلک لیعلم انی لم اخنه بالغیب وان الله لا یهدی کید الخائنین وما ابرئ نفسی ان النفس لأمارة بسوء دا مقوله د چا ده دا خبره د چا ده نو دې باره کښې مفسرین حضرات دوه ډلې دي جمهور حضرات کوئی دا مقولہ د یوسف علیہ السلام نه او د حافظ ابن کثیر رحمه الله او د حافظ ابن تیمیہ رحمه الله اصرار پدې دی چې دا مقولہ د زلیخې ده. نو چې د زلیخې مقوله شي نو معنا به داسې شي نو زلیخې خبره وکړله قالت زلیخه زلیخې وې ذلک دا کار څه دی دا خبره مې وکړه حقیقت مې واضح کړ لیعلم دې دپاره چې پوه شي عزیز مصر انی لم اخنه چې ما خیانت نه دی کړی د عزیز سره بالغیب غایبانه چې عزیز مصر ته پته ولګي چې ما ورسره نور خیانت نه دی کړی ما صرف مطالبه کړې ده یوسف علیه السلام ځان محفوظ ساتلی وو ده بس د مطالبې تر حده پورې مجرم یم نور اخله اسم نه دي شوي نو لیعلم کښې به ضمیر عزیز مصر ته راځي شي او اخنه کښې به هو ضمیر هم عزیز مصر ته راځي شي نو دا کار مې وکړو دا اقرار مې وکړو لیعلم چې معلومه شي عزیز مصر ته انی لم اخنه ما خیانت نه دی کړی دی د کاذب سره بالغیب غایبانه د ده په غیر موجودګۍ کښې او ما یو پران ټول کړو منصوبه به جوړ کړی و یوسف علیه السلام ته دوکه کولو خو لیکن د خائنینو منصوبه غنه کامیابی پای کې زنه کامه شو وان الله لا یهدی کید الخائنین د خیانت کولو منصوبه خدای نه کامیابی زه خیانت کوم زما منصوبه ناکامه یوسف علیه السلام هغه صادقو هغه رښتونه او هغه بری شو او دا گناہ را حشوه ده که ما مطالبه کرده فضی که زفل صفائی نبیانم وما اوبر به اونفسی زد اخفل زان صفائی نبیانم مراوده مکرده مطالبه مکرده این النفس لأمارتون جسو زکا نفس اماره بنده که گناہ بانی آماده کئی نتردق حد قول مجرم ایم ولیکن مسجد اقدام قسم نرشوه نذات وجی د حافظ ابن کثیر او د امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ درائے مطابق او جمهور حضرات وای دا مقوله ده یوسف علیہ السلام نو یوسف علیہ السلام د خپل فعل علت بیانې چې دا د جیل نه راوته لرم ایما چې د بادشاہ دروان دي صفایم کې دا د څه لپاره دا کار مې وړي وکړ نو قال یوسف او یوسف علیه السلام ذالک دا مذکور کار کړی بغیر د صفای نه د جیل نه راوتېدل د بادشاہ په دربار کې د تقوض نه باقاعده اقرار او اعتراف اغستل دا د څه لپاره لیالما چې پته ولګي ابي دې نه کړتا حلی لم اقنه بالغیب کہ ما خیانت نہ دیکھ رہے دوسرا بالغیبی غائبانہ بالغیبی حال واقعی دے اے حال کونی ہی غائبان دا چاہل کتے اغا غائب ما دا اغسر خیانت نہ دیکھ رہے دا اغا بی بی دا ما گوٹی نہیں دی گروہ او جدد دا خضی خل اعتراف راش او جدد دا خضی تکم ملگری بی دا اغا طول ملگرو اعتراف راش افت او طوری ایو تو جی رکھ پا او دین دا بعضی مفسرین و حضرات کو دکھ رہی چھے بدک کبخ کے عزیز مصر مڑو موتی یقینی نہیں دے خبارال یو قول دا دے چھے مڑو لگیا اغیدہ تو جی کے لیعلمہ چھے پتہ ہو لے کی بادشاہ تا ضمیر بیا بادشاہ تا راجی رہے لیعلمہ چھے معلوم اس چھے بادشاہ تا ملک تا امام رضی اللہ رحمت اللہ علیہ دا خبر کرے انی لم اقن ہو اے لم انی لم اقن وزیرہو کہ ما خیانت نہ دے کردے وزیر دے سرا ذل غیبی حال کونی غائبن فدا چال کی جا غیر موجود نماز بادشاہ دے وزیر بغیر موجود گئے کہ دا بادشاہ دے وزیر سرا خیانت نہ دے کردے دا اصلا جنہ میں بوتی میدی برولی ذالک دا کاٹ دے لیا لما زیر پارا چھ معلوم شی عزیز مصر تا یا بادشاہ تا انی لم اکنو چھ ما خیارن سنکڑے دد سرا بالغیب پا غیر موجود گئے ددکی وان اللہ او دیسک اللہ تارا چھ دے لا یهدی قید الخائنین لا یهدی نبرابرائی لا یهدی لا یسددو نسی کئی نکامیابی قید الخائنین منصوبی د خیانت ګرو لرا کزا خیانت ګرو ما نو زبا چرتا کی گیر شیو ما فزما دا براعت اعلان موقع پا موقع بانی پخفل دا کفزو کو داولی زا خیانت گرنیم زا امانت داریم زریخا خیانت گروا نو اغا پا کی گیر شولا اغیق پر اعتراف کو او ما ابرئ نفسي او ذا صفائی نه بیانوم د ځان خپل چې زماره کې هیڅ قسمه خطائی نشي کېدلی په تقاضا ته په شریعت باندې زمانه خطائی کېدلی نو دا یوسف علیه السلام دا د کثرې نفسای په تور باندې وایي. اثبات د ګناهونو د انبیاء کرامو لپاره نه دی، دا کثرې نفسي ده. او ان النفس کې وما ابرئ نفسي، ځان نه صفایي نه بیانوم، نفسي د ځان خپل د څه نه د لفظي شاتو نه چې زمانه کې ذلت هم نه کېږي لفظي هم نه کېږي، ځکه ذلات د انبیاء کرامو نه کېږي، خطای اجتهادي د انبیاء کرامو نه کېږي، ګناه کې نه کېږي. او ان النفس کې دا نفس دی نو دا هغه جنس نفسي دی، جنس نفسي دی ذابطه ده. ان النفس په تحقیق سره نفس کړي عموما او فطرتا لأمارة بالسوء، هغه حکم کوي په ګناه باندې. وها الا ما رحم ربي، مگر هغه نفوس چې الله تعالی پر رحم وکړي لکه نفوس د انبیاء کرامو، فدا د ګناهونو نه معصوم دي. او دا عام نفوسو نه ګناهونه کېږي، ځکه هغه سره نفس اماره موجود وي او نفس اماره اعمال کوي په ګناه باندې. الا ما رحم ربي، مگر هغه چې رحم وکړي رب زما په ځوان دي چې هغه انبیاء کرامو نه هغه ګناهونو نه معصوم. وما ابرئ نفسي، ذ صفائی نہ بیانوں د ځان خپل. ان النفس بیتکا نفس دې فطرتن لامارکن، پتا کی سرا ډیر حکم کون کرے بسو ای په ګنا باندې. الا ما رحم ربي، الا لكن من رحمه ربي، ما په معنا د من دی، مگر اعصو کی رحم کی پاغ باندې ربي رب زما نہ هغه محفوظ ساتي. ان ربي بیسک رب زما غفور، ډیر بخونکی دی رحیم مهربان دی. مچې د یوسف علیه السلام والسلام صفائی وشوله، بادشاہ بیا وی اوس یوسف علیه السلام راولی، وقال الملك او اوه باچا ائتوني به، راوستل کوي ماتا به پدې يوسف عليه السلام باندې. استخلصه لنفسي، چې زه به خالص وګرځوم د پاره د خپل ځان. استخلصه لنفسي، اجعله خالصا لنفسي، چې وګرځوم دره خاص شخصیت د پاره د خپل ځان، چې دا زما خاص خصوصي شخصیت شي. قاضی صاحب فرمایل وی چې زه خپل سپیشل ایڈوائزر کم، خپل خصوصی معاون کم، د دره مشورې خپل په امور خدای د یوسف علیه السلام په غیر موجود ځای کې وي، دا غایبانه د هغه شخصیت نه متاثر و. او چې کله خبرې ورسره وشوې نو بیا نور متاثر شو. فلما كلمه فسرقلا چه خبر اوکی بادشاہ دد سرا، قال اوی بادشاہ انکا بیشکت چی الیومان ندی، لدینا زمون سخا مکینن با عزت امینن او امانت داری. مکینن دا مکان ندی، ایزو مکانتن مالک دا مرتبی لوی، او امینن او معتمتن علیهی، امین معتمت تگلیش. و جدیدہ عربی کی امین سیکرٹری تو ہے الامین العام، جنرل سیکرٹری. نو یہ صاحب یہ تھا زما دیو سیکرٹری کو طور بانی صبر ازاری. او تا تمنگا ذمہ داری در در کو. نو قال او یوسف علیہ السلام کہ جالنی بغر زوا ما درا علی خزائن الارض، فخزانو دزمکی دم سربان دی. انی حفیظ بے سکا زم حافظ، علیم او خبردار. علیم بی وجوہ تصرف، یسو سکول پکار دی فائی بانی زخ پوئیگم دزمکو سرا متعلقہ چکم امور دی، فلیک زمان مہارت کرے نو یوسف علیہ السلام تی زیادہ کا مطالبہ وکړه. چې اینه یې ذمہ داری راکړي بس دغه ذمہ داری راکړه. نو دا خود مطالبه نه ده چې په حدیث کې پاک کې د هغې نه منع راغلې ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لا نؤمرو من استعمرنا، لا نؤمرو من استعمرنا، څوک چې زما نه د عمارت او د عهدې مطالبه وکړي زه هغه ته عهده منصب نه ورکوم. لا نؤمرو من استعمرنا اي لا نجعلو اميرا من يطالبنا ان نجعله اميرا، څوک زمانہ د امارت مطالبه کوي چې ما امریکا نه زه هغه نه امیر کوم. همدارنګه یوسف علیه السلام څنګه مطالبه وکړه چې اجعلنی علی خزائن الارض، نو یو جواب ده یوسف علیہ السلام دا مطالبه ابتداءا نه وکړي او حدیث پاک محمول دی په ابتداءا مطالبه باندې لا نؤمر من استعمرنا، څوک چې زمانہ مطالبه وکړي امیر مې کا عہدہ راکا منصب راکا زه ته عہدہ منصب نه ورکوم. او یوسف علیہ السلام ته هغه وویي انک الیوم لدینا مکین امین، ته معتمد شخصیت یې تاسو زه خامخا یو ذمہ داری درته درکوم، ما وایي چې صرف او صرف مشوره به درنه اخلم، مشوره نه تاسو خو باقاعده ذمہ داری درکول پکار دی وزیر کوم دی. نو بیا یوسف علیہ السلام د محکمې انتخاب کړی دی فقط مطالبه نه ده د عهدې او د منصب چې اینه یې خامخا اوس ما ته ذمہ داری راکړي نو په ذمہ دارو کې بیا دغه ذمہ داری خاله دا انتخاب دی. دا مطالبه د امارت نه ده، مطالبه د عهدې او د منصب نه ده، بلکې دا انتخاب د عهدې دی. او په دغه وخت کې چې کوم وزیر خوراک په کار وو نو هغه کې دغه دوه صفات ضروري وو، یو حفاظت چې نگهبان، چې حفاظت یې پکې ښه ځکه انتہائی عالمگیر کار ته غلا روان نه که په دې کې یو کرپټ انسان هغه اخیستی وی نو د کوم بیړه بې خلکه کړې وه، نو چې بل کرپټ مرپټ انسان په کې اخلي نو د هغې په ځای باندې زور زیات مستحق دی ځکه د انسانیت خیرخواهي ده راځي. نو یو دک د صفتو او بل چې پته وته ومي چې چا ته سوره ورکول په کار دي، زمیندار څنګه په کار ده، د هغې نگرانی او نگهبانی چې کولی شي او په دې باندې پوهېږي. یوسف علیہ السلام دغه امور ماهر د زمینداری د امور د باغاتو د امور ماهر، نو دواړه صفات پکې د دای انتخاب د عهدې کړلې مطالبه د عهدې نه ده او په هدي کې پاک کې منع چې راغلې ده نو هغه د مطالبې د عهدې ده او دا انتخاب د عهدې دا د هغې ذمه کې نه ده. او دویم حدیث پاک محمول دی په هغه صورت باندې چې د یو منصب دپاره د عهدې دپاره اهل کسان موجودي متعدد ده، نو په دغه وخت کې بیا مطالبه صحیح نه ده. مطالبه بیا صحیح نه ده چې نور اهل کسان هغه موجودي او که چرته د یو منصب او د یو عهدې دپاره اهل کسان نی موجود او هغه غیر اهل ته سپارلی شي نو په هغه وخت کې د اهل دپاره ضروري ده، جایز نه، واجبه ده چې دی به د دغه عهدې مطالبه کوي. مثال په تور باندې یو مدرسه ده او پای کې مدرس اخلي یو تن انتهایی نا اهل دی او بل تن اهل دی او که دا اهل دی مطالبه نه کوي هغه نا اهل به کېدی ځکه دا ضروري دي چې دی مطالبه وکړي دلته کښې ما ته تدریس راغلی چېرته وړله خبره او که اهل موجود وي او بیا دی وایي چې ما ته دا راغلی بیا صحیح نه ده دی دي نو بل به شي بل دي نو بل به شي بل دي نو بل به شي او ده ده هغه به چلېږي او چې دی مطالبه کوي نو د ده په کښې ذاتي غرض دی او سلالت دی که انانیت دی په کښې نو دی د هغې په بنیاد باندې مطالبه کوي نو دې وجه نه هغه ته به نه شي ورکولی نو یوسف علیه السلام وسلام چې دا مطالبه وکړه نو د ده که ذمه دارۍ دپاره په هغه موجوده افرادو او په ممبرانو کښې یو اهل نه و نه په هغې کښې د حفاظت صلاحیت و او نه په هغې کښې د ذمه دارۍ مطالقه څه علم و په کښې څه مهارت و په کښې د آینده دپاره لویه خطره وه یوسف علیه السلام وسلام مطالبه وکړه چې اجعلني علی خزائن الارض مقرر کړه ما لره په خزانو د ځمکې د مصر باندې نو بیا مطالبه صحیح شوه مطالبه بنا پر ضرورت قال اخوي يوسف عليه السلام اجعل لي ابرز وما لرى على خزائن الارض فخزانو دزمك باندي اني حفيظ بتكاد محافظ او نگهبان عليم او خبردار وكذلك دارنگي مسكننا ليوسف عزت ورکمنگا يوسف عليه السلام في الارض فزمك دمصر كي امانت و تحوالا شو ده خزانو داغي وزير شو یتبوأ منها چې نزول بے کو یتبوأ منها ینزل منها نزول بے کو یا یسکن منها سکونت پہ اختیار ہو رہائش پہ اختیار ہو منها تو دکمکنا حیث یشا پکم زکی کے بے خوش ہوا رکاوټ وته نو د یو خار نه بل خار ته د بل خار نه بل خار ته نو بالکل فری ویزه ورته لګېدلې وه اجازت مجازت پکښې نو بس چې کوم ځای ته به ته نو هغه ځای ته به ته او یا د جیل زمانه وه د جیل نه راوتېدی نه شي د مظلومیت په حالت کښې په جیل کښې وه او یا ورته الله تعالی داسې اقتدار ورته چې بیا ته نه چا تپوس نه شو کولی نصیب برحمتنا رسول کونگا برحمت پل سلامن آشاتا نشاو چرا دیوکو ولا نزیع اجر المحسنین او منگا نزائکو اجر دنیکانو لرا بدلو تا ملاویگی اگر چی پدیر ملاویگی ہم ملاویگی ملاویگی ولا اجر الاخرتی او خامخا اجر داخرت چلے خیر دیر ورد للذین آمنوا دپار دا آکسانو چیمان روڑ دے وکانو یتقون او یدی یتقون چیزان بچکی یتقون شرک والمعاسی چیزان بچکی دی شرک تا دی گناہونا نبیا دعو کو چې هغه اووه کاله تېر شو د فراخ سالی ورپسې اووه کاله د قاض شروع شو نو قاض هغه داسې وو چې عالمګیر غوندې وو نو هغه د مصر نه واخلي تر شامه پورې تر کنعانه پورې ورپور شو د یوسف علیه السلام وسلام چې کوم آبایي وطن وو هغه کنعان وو نو په هغې کښې هم قاض راغی د یوسف علیه السلام وسلام ورونه هم راغلل د بیج دپاره د دانو دپاره مصر ته یوسف علیه السلام وسلام وپېژندل او دی یوسف علیه السلام ونه پېژندل ځکه یوسف علیه السلام په هغه وخت کې ورکوټی و، نو د هغه په بدن کې ډېره تبدیلي راغلې وه، په شکل شباهت کې کافي تبدیلي راغلې وه. او دی چې و نو د مشر عمر والد چې د هغه په بدن کې دوره تبدیلي نه راځي، په شکل شباهت کې دوره تبدیلي نه راځي، نو یوسف علیه السلام دوی وپېژندل، دی یوسف علیه السلام خو نه پېژندل. وجاء إخوة يوسف أو رال الرنا يوسف عليه السلام مصر تا فدخلوا عليه پس دی داخل شو په دبانی فعرفهم دو پی جندل دوی لرا وهم له منکرون او دوی د زړه پارا نه پی جندل کیو منکرون لا يعلمونه دوی نه پی جندل یوسف علیہ السلام لرا نه یو خدای چې د هغه په بدن کې کافي تبدیلي راغلې وه، د ماشوموالي نه کوانۍ ته ور رسېدلی